أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِي أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون منه ساعة ولا تستقدمون قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. یہاں سے سورت کا تیسرا باب شروع ہو رہا ہے. اس باب میں اللہ رب العزت مقصد سورت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. سورت میں اللہ رب العزت نفی شفاعت قہریہ بالوجوہ الاربعہ چار وجوہات سے اللہ رب العزت شفاعت قہری کی مذمت فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی قیامت کے دن اللہ سے بزور زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا. چھڑانا تو دور کی بات ہے, وہ اللہ کے دربار میں لبکشائی بھی نہ کر سکیں گے. اسی طرح جو ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں چار وجوہات سے اللہ رب العزت نفی شفاعت قہری ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ادعوا الذین, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, پکارو ان لوگوں کو, زعم تم من دون اللہ, جن پہ تم گمان کرتے ہو حاجت روائی کا اللہ کے سوا. لا یملکونا, اختیار نہیں رکھتے مثقال ذرۃ, ذرے کی مقدار, فِس سماواتِ آسمانوں میں, وَلَا فِي الْأَرْضِ, اور نہ زمین میں, وَمَا لَهُمْ, اور نہیں ہے ان کے لیے, فِيهِمَا, ان دونوں میں, مِن شِرْكٍ, کچھ حصہ, وَمَا لَهُمْ, اور نہیں ہے اللہ کے لیے, مِنْهُمْ, ان مخلوقات میں سے, مِن ظَهِيرٍ, کوئی معاون, کوئی مددگار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ, قل ادعوا الذین, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام پکارو ان لوگوں کو، زعمتم من دون اللہ، جن پہ تم گمان کرتے ہو خدائی کا، حاجت روائی کا، مشکل کشائی کا اللہ کے سوا. امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مخیر راز اقبل زیر تم راز لکھا. امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دون اللہ کی صفت کو اللہ رب العزت نے یہاں پر حذف کر دیا ہے. کلام اصل میں اس طرح ہے، قل ادعوا الذین زعمتم آلہۃ دون اللہ، جس طرح میں نے معنی کر دیا. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام پکارو ان لوگوں کو جن پہ تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا خدائی کا، جن پہ تم گمان کرتے ہو حاجت روائی مشکل کشائی کا اللہ کے سوا. اور اللہ نے لفظ گمان کا استعمال کر دیا، کیوں؟ یقین کے بجائے اللہ نے جو ہے گمان کا لفظ کیوں استعمال کر دیا؟ جی جی ان کو اپنے کیے پہ یقین نہیں ہے کہ آیا یہ ہماری بات پوری کریں گے. نہیں جی، یہ تو پہلے ہم بار بار جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ جو ہے لفظ الزام کا کیوں استعمال فرماتے ہیں. سورہ کہف کے اندر ہم بار بار پڑھ چکے. جی اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام پکارو ان لوگوں کو، زعمتم من دون اللہ، جن پہ تم گمان کرتے ہو خدائی کا، حاجت روائی کا. مشرک کے پاس اپنی شرک پہ دلائل نہیں ہوتے. من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. تو جب مشرک کے پاس اپنی شرک، اپنے عقیدے پہ جو ہے وہ دلائل نہیں ہوتے، اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا، وہ شک میں مبتلا ہے. اس کے مقابلے میں جو مومن ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، ان کے پاس اللہ کی توحید پہ دلائل ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنے عقیدے پہ جو ہے وہ کیا، یقین کرنے والا ہوتا ہے کہ ایک اللہ حجت روا، ایک اللہ مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. اور مشرک جو ہے وہ کیا، گمان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد دلیل نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں چار وجوہات سے اللہ رب العزت ان کی حاجت روائی، مشکل کشائی، ان کے چڑانے کی جو ہے اللہ رب العزت تردید فرما رہے ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ، مالک نہیں ہے مثقال ذرۃ، ذرے کی مقدار کے، آسمانوں میں ولا فی الارض، اور نہ زمین میں. نہ آسمانوں میں جو ہے وہ ذرے کے مالک ہے، نہ زمین میں جو ہے وہ ذرے کے مالک ہے. آسمان میں جو ہے کسی ستارے کو نہیں بنایا، اسی طرح جو ہے وہ چاند سورج کو نہیں بنایا، آسمان کو نہیں بنایا، آسمان کے ایک حصے کو نہیں بنایا، زمین کو جو ہے وہ نہیں بنایا، زمین پہ جو ہے کسی پتھر کو نہیں بنایا، مٹی کے ڈھیرے کو نہیں بنایا، کیا چیز بنایا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے جب کسی چیز کو بنایا نہیں تو مالک بھی جو ہے نہ آسمانوں میں کسی چیز کے ہے اور نہ زمین میں کسی چیز کے ہے. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے فِيهِمَا، ان دونوں میں یعنی آسمان اور زمین میں، مِنْ شِرْكٍ، کچھ حصہ. اللہ رب العزت فعل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے مالک نہیں. تو کبھی کبھی ایک آدمی جو ہے وہ مالک نہیں ہوتا مگر شریک تو ہوتا ہے نا، وہ مالک نہیں ہوتا مگر پارٹنر تو ہوتا ہے، شریک تو ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ان کی کوئی شراکت بھی نہیں ہے. کبھی کبھار نہ مالک ہوتا ہے نہ شریک ہوتا ہے، مگر فیکٹری کے لگانے میں، ان کو چلانے میں ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے مدد کی ہوگی، تو پھر بھی جو ہے ان کا فیکٹری کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلتا ہے. مالک جو ہے ان کی جو ہے وہ آراں کی جو ہے لحاظ رکھتا ہے، اس کا خاطر کرتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وما لہ منہم من ظہیر، ان میں سے اللہ کا کوئی امدادی بھی نہیں ہے. کسی نے اللہ کے ساتھ جو ہے مدد بھی نہیں کی ہے, کوئی اللہ کا جو ہے وہ معاون بھی نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہے ان کی معاونت میں جو ہے اس کام کو پائے تکمیل تک جو ہے وہ پہنچایا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ تو مالک ہے, نہ جو ہے شریک ہے, اور نہ جو ہے کیا ہے ظہیر یعنی مددگار ہے. تین وجوہات اللہ نے ایک آیت کے اندر جو ہے وہ ذکر کر دی. جس طرح میں نے جو ہے ابتدا میں باغ کی مثال ذکر کر دی تھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ باغ کا مالک ہوتا ہے, تو باغ میں جو ہے اس کا چلتا ہے کس کو دے کس کو نہ دے, اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. دوسرا آدمی اگر مالک نہیں ہے تو پہلے اللہ نے کہا مالک نہیں ہے, تو کبھی کبھار جو ہے وہ مالک نہیں ہوتا مگر شریک تو ہوتا ہے. اگر پورے کا نہیں تو ایک تہائی کا ایک چوتھائی کا تو حصدار ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا شریک بھی نہیں ہے, ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے. کبھی کبھار جو ہے نہ مالک نہ شریک, مگر باغ کے لگانے میں جو ہے مالک کے ساتھ جو ہے تعاون کیا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ کی مددگار بھی نہیں ہے, تو پھر ان کا اختیار جو ہے وہ کہاں سے ثابت ہوا؟ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له, اور فائدہ نہیں نہ پہنچا سکے گی ان کی سفارش, اور فائدہ نہ پہنچا سکے گی ان کی سفارش عندہ اللہ کے ہاں, الا لمن مگر اسے اذن له کہ اجازت کیا ہو اللہ نے ان کے بارے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تنفع الشفاعت, فائدہ نہیں پہنچا سکے گی سفارش کسی کی بھی عندہ اللہ کے ہاں, الا لمن مگر اس کے لیے اذن له کہ اجازت دی ہو اللہ نے اس کے بارے میں. اپنی طرف سے جو ہے کوئی کسی کے بارے میں جو ہے وہ سفارش نہیں کر سکتا, بلکہ یہ اللہ کی اجازت پہ جو ہے وہ موقوف ہوگا کہ اللہ کسی کے بارے میں جو ہے کسی کو حکم دے کہ اس فلاں بندے کے بارے میں جو ہے آپ میرے سامنے سفارش کیجئے کہ میں آپ کی سفارش کی وجہ سے جو ہے اس کو بخش دوں. تو یہ اللہ کی اجازت کے بعد ہوگا, یہ قیامت میں ہوگا, نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بعد ہوگا. اسی طرح جو ہے اس کے بارے میں ہوگا جس آدمی کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک تھا, جہنم اس پہ جو ہے واجب ہو چکی تھی عمل کی وجہ سے, اس آدمی کو جو ہے وہ سفارش کے لیے کہا جائے گا جو خود جو ہے وہ بچ گیا ہو. اس آدمی کو جو ہے وہ سفارش کے لیے کہا جائے گا کہ یہ اس کو دنیا کے اندر جو ہے وہ پہچانتا تھا. ہم نے کافی اس پہ جو ہے آپ کے سامنے بار بار تفصیل کی ہے. شفاعت اذنی کی جو ہے وہ شرائط, حَتَّى اِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمُ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ. آپ کہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں چھڑائیں گے, ہمیں جو ہے نجات دیں گے, تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں نہیں, حتی وہ بات چیت نہیں کر سکیں گے, حتی وہ بات چیت نہیں کر سکیں گے یہاں تک اِذَا فُزِّعَ جب دور ہو جائے, ان قلوبہم ان کے دلوں سے خوف جب دور ہو جائے, خوف ان کی دلوں سے, قالو تو کہیں گے وہ ماذا قال ربکم کیا کہا تمہارے پروردگار نے, قالو تو کہیں گے وہ الحق کا پورا بیان یا حق فرمایا اس نے, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یہ اللہ اونچی مرتبے والے, الکبیر کبیر الشان ہے بڑی شان والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا تنفع الشفاعت, فائدہ نہ پہنچا سکے گی سفارش کسی کی بھی اللہ کے ہاں, الا لمن اذن له مگر اس کے لیے کہ اجازت دے مہربان, میں اجازت دے اس کے لیے مہربان بادشاہ, حتیٰ یہاں تک وہ باتیں نہیں کر سکیں گے, سفارش کرنا تو دور کی بات ہے وہ بات نہیں کر سکیں گے, حتیٰ اذا فزع یہاں تک کہ دور ہو جائیں خوف دہشت ہیبت عن قلوبہم ان کے دلوں سے, فزع تفزیع, تفزیع کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, خوف کا زائل ہونا, خوف کا دور ہونا, جس طرح تمریض, تمریض کے معنی کیا ہے مرض کا دور ہونا, تو تبزیہ کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ خوف کا جو ہے وہ زائل ہونا، دور ہونا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بات چیت نہیں کر سکیں گے، لب کشائی نہ کر سکیں گے. لا یتکلمون، سورہ نبا کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یتکلمون، بات چیت نہیں کر سکیں گے. تو یہاں پر بھی فرمایا حتی اذا فزع، یہاں تک کہ جب دور ہو جائے ان کے دلوں سے خوف، تو قالو کہیں گے وہ ماذا، یعنی خوف کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، اللہ کی بڑائی کی وجہ سے اللہ کی بات کی ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو قالو کہیں گے وہ ماذا قال ربکم، کیا کہا تمہارے پروردگار نے، ایک دوسرے سے کہیں گے فرشتے، اسی طرح نیک لوگ. تو قالو جواب دیا جائے گا، کہیں گے الحق کا پورا بیان، یا حق فرمایا. امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الاذن بالشفاعت، حق کے معنی کیا ہے؟ الاذن بالشفاعت، یعنی شفاعت کا اللہ نے حکم دیا. حق کے معنی کیا؟ شفاعت کا اللہ نے حکم دیا. وہو العلی الکبیر، اور یہ اللہ اونچی مرتبے والا، الکبیر کبیر الشان ہے، بڑی شان والے ہیں. قل من یرزقکم من السماوات والارض، اس آیت کریمہ میں جو کلام اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، تو یہ کلام مجارات الخصم کے قسم سے ہے. یہ کلام مجارات الخصم کے قسم سے جو ہے یہ کلام ہے. مجارات الخصم کے معنی جو ہے یہ ہے کہ ایک آدمی سے جو ہے آپ بات چیت کر رہے کسی موضوع پر، ایک آدمی کو جو ہے وہ کیا، ہم پشتوں کے اندر کہتے ہیں یوتن پچل ول بوتل لو کوئی تگا لیتا اودان گدیا لے تو تیرے چا برو گر درز لاندے اور حرزل. اس کو ہم عربی کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مجارات الخصم، یعنی جس کے ساتھ جو ہے آپ بحث مباحثہ کر رہے، اس کو اپنی بحث کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا، اس کو اپنی بحث کے اندر جو ہے وہ یعنی زیر کرنا، پھنسا دینا، کہ وہ بالکل جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ آپ نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا، اور بات بھی جو ہے آپ اس انداز سے جو ہے وہ کہے کہ آپ کے ساتھ وہ جھگڑا بھی نہ کرے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، مَن یرزقکم من السماوات والارض، کون رزق دیتا ہے تم کو من السماوات، آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، اوپر سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے جو ہے وہ غلا اور فصلے کون جو ہے وہ گاتا ہے. تو یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے. تو قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اللہ، آسمانوں سے بارش برساتا ہے اوپر سے، اور زمین سے جو ہے مختلف چیزیں جو ہے وہ اگاتا ہے. وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، وَإِيَّاكُمْ اور تم، لَعَلَى هُدًى ضرور بضرور جو ہے وہ ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین یا صریح گمراہی میں مبتلا ہے. آپ نے جو ہے وہ بات کر دی کہ ایک اللہ کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، میں اللہ کو خالق سمجھتا ہوں کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والے وہ ہے، اس کے سوا جو ہے کوئی اور خالق نہیں، آپ بھی اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کو جو ہے وہ رازق بھی مانتا ہوں کہ رزق دینے والا جو ہے وہ سب کو ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، آپ بھی اس کو مانتے ہیں کہ رزق دینے والا جو ہے وہ کون ہے، وہ ایک اللہ ہے، مگر میں اللہ کو تنے تنہا یکتا اپنی ذات اور صفات میں جو ہے وہ ایک سمجھتا ہوں، اور آپ اللہ کو جو ہے تنے تنہا یکتا اپنی ذات اور صفات کے اندر جو ہے وہ نہیں مانتے، آپ ان کے لیے جو ہے وہ کیا اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرا رہے، ان کو شریک ٹھہرا رہے جن پہ موت آئی ہے، جو ماں کے پیٹ میں اللہ کو محتاج، بچپن میں اللہ کو محتاج، لڑکپن میں اللہ کو محتاج، جوانی میں اللہ کو محتاج، بڑھاپے میں جو ہے وہ اللہ کو محتاج، کیونکہ تم بھی اس کو بابا کہتے ہو. بابا تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں جو ہے وہ طاقت نہ رہی پکڑنے کی، پاؤں میں جو ہے وہ طاقت نہ رہی چلنے کی، لوگ دیکھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے دھڑم سے گر جائے گا اور ابھی جو ہے گر جائے گی، آنکھوں میں جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی بینائی کی، کانوں میں جو ہے وہ طاقت نہیں رہتی شنوائی کی، اور اسی طرح جو ہے وہ زبان میں جو ہے وہ طاقت نہیں رہتی گویائی کی، تو بابا تو یہی ہوتا ہے. تو یہ لوگ بھی, تم بھی اس کو بابا کہتے ہو, بابا کے نام محتاج, بابا کا نام جو ہے وہ کمزور. موت اس پہ آئی ہے, دوسرے نے اس کو غسل دی ہے, دوسرے نے اس کو کفن جو ہے وہ پہلایا, دوسرے نے اس کو قبرستان تک لے جایا, جنازہ اس پہ پڑھوایا, قبر کے اندر اس کو دفن کر دیا. تو تم جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو, وہ جو خود محتاج ہے. تو ہم دونوں میں سے جو ہے وہ کیا ہے, ایک جو ہے ہدایت پر ہے اور دوسرا جو ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہے. ہم دونوں میں سے جو ہے وہ کیا ہے, ایک ہدایت والا ہے اور دوسرا گمراہی میں مبتلا ہے. یعنی آپ نے جو ہے وہ کیا کہا کہ میں جو ہے ہدایت والا ہوں اور تم جو ہے کیا ہو, تم گمراہی والے ہو. کیونکہ اگر ڈائریکٹ آپ ان کو یہ کہے کہ میں جو ہے ہدایت والا ہوں سیدھے راستے والا اور تم گمراہ ہو, تو وہ تو تمہارے ساتھ جھگڑا کرے گا. تو اللہ رب العزت نے جو ہے آپ کے سامنے اس طرح کا جملہ ذکر کر دیا کہ جب تم اس طرح کی بات ان کے سامنے کرو گے تو پھر آخر میں کیا کہو گے, کہ ہم دونوں میں سے جو ہے کیا ہے, نہ تو دونوں ہدایت پہ ہو سکتے ہیں نہ دونوں گمراہ ہو سکتے ہیں, ایک ان میں سے جو ہے وہ گمراہ ہے ہم دونوں میں سے اور ایک کیا ہے وہ سیدھے راستے والا ہے. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام اصل میں اس طرح ہے, وَإِنَّا لَعَلَى هُدًى وَإِيَّاكُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, وَإِنَّا لَعَلَى هُدًى اور یقیناً ہم ضرور بضرور ہدایت پر ہیں, وَإِيَّاكُمْ اور تم فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صریح گمراہی میں ہے. مگر اللہ نے جملہ اس طرح ذکر نہیں کیا, کیوں؟ اس سے تو جھگڑا بن جاتا, اس سے کیا بن جاتا, جھگڑا جو ہے وہ بن جاتا. تو اللہ نے جو ہے وہ اس طرح کا جملہ جو ہے وہ ذکر کر دیا جس کو کلام قسم مجارات الخصم کہتے ہو. علماء کرام, قلنا تسألون عما اجرمنا, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, لا تسألون, تم سے سوال نہیں کیا جائے گا, عما اس کے بارے میں, اجرمنا کہ ہم نے جرم کیا ہے, ولا نسأل اور نہ ہم سے سوال ہوگا, ہم اس کے بارے میں, تعملون جو تم عمل کرتے ہو. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, لا تسألونا, تم سے سوال نہیں کیا جائے گا, ہم اس کے بارے, اجرمنا کہ ہم نے جرم کیا. آپ کہتے ہیں تم اولیاء کے منکر ہو, تم خیرات نہیں مانتے, شفاعت نہیں مانتے, وسیلہ نہیں مانتے, تم اولیاء کی جو ہے وہ گستاخی کرنے والے ہو. تو ہم جو جرم کر رہے ہیں بقول آپ کے, یہ جرم ہمارا جرم نہیں ہے, آپ کے خیال میں, مشرکوں کے خیال میں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جرم ہے. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں جرم ہے, تو آپ سے قیامت کے دن ہمارے جرموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, ہمارے جرائم کے بارے میں جو ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ولا نسأل عما تعملون اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا. الک ولی لٹرا لے, ولا نسأل عما تعملون, روزانہ لٹرازی بھی ادرات لو ساجد جدوں نے لٹرازی, ولا نسأل عما تعملون اور ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں, تعملون کہ تم عمل کرتے ہو, ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں کہ تم عمل کرتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ سے جو ہے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہم سے جو ہے وہ اپنے اعمال کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا. آپ ہمیں مجرم کہتے ہیں, تو ہم اگر جرم کرتے ہیں تو پوچھنے والا ایک ہے جو ہم سے بھی پوچھے گا اور آپ سے بھی جو ہے وہ سوال کرے گا. کل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, یجمع بیننا, جمع کر دے گا ہمارے, جمع کر دے گا, بیننا ہمارے درمیان, ربنا ہمارا پروردگار. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, یجمع بیننا, جمع کر دے گا ہمیں, ربنا ہمارا پروردگار, ثم یفتح بیننا, پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان, بالحق برحق, وہو الفتاح العلیم, اور یہ اللہ ہے فیصلہ کرنے والا جاننے والا. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, یجمع بیننا, جمع کر دے گا ہمیں, ربنا ہمارا پروردگار, کس دن؟ قیامت کے دن ہمیں جمع کر دے گا. ثم یفتح بیننا, پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان کہ کون ہم میں سے جو ہے وہ سچا تھا, کون ہم میں سے جو ہے وہ جھوٹا تھا, کوئی جو ہے وہ کون جو ہے وہ سیدھے راستے والا تھا, کون جو ہے وہ شیطان کے راستے پہ چلنے والا تھا, کون اولیاء کی جو ہے وہ سچے معنوں میں جو ہے وہ محبت کرنے والا تھا ان سے, اور کون ان سے جو ہے وہ دشمنی کرنے والا, ان کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا. یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی. وہو الفتاح العلیم, اور یہ اللہ فیصلہ کرنے والا العلیم جاننے والا ہے. پھر جو ہے وہ زجر بالشرک ہے. کل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ارونی الذی, دکھا دیجئے مجھے وہ لوگ, ارونی الذی, دکھا دیجئے مجھے وہ لوگ, خبر دیجئے مجھے ان لوگوں کے بارے میں, الحق تم بھی, کہ تم نے ملا دیا ہے ان کو اللہ کے ساتھ صفات الوہیت میں, ملا دیا ہے تم نے ان کو اللہ کے ساتھ صفات الوہیت میں, شرکا یعنی شریک, اپنے شرکا, کلا کبھی نہیں, شریک نہیں یہ, بل ہو اللہ, بلکہ یہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. کل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ارونی, دکھا دیجئے مجھے, بتلا دیجئے مجھے, خبر دیجئے مجھے ان لوگوں کے بارے میں, الحق تم بھی, کہ تم نے ملا دیا ہے ان کو اللہ کے ساتھ صفات الوہیت میں, شرکا, اپنے شرکا کے بارے میں, شرکا, اپنے شریکوں کے بارے میں, یعنی کس اللہ کے ساتھ تم نے ملا دیا, کس چیز میں, صفات الوہیت میں, تم ان کے لیے اللہ کی صفات جو ہے وہ بیان کرتے ہو کہ وہ غائبانہ حاجت روائی کر سکتا ہے, غائبانہ مشکل کشائی کر سکتا ہے, بیماریوں کو ٹھیک کر سکتا ہے, اولاد دینے والا ہے, برکت ڈالنے والا ہے, کشتی پار لگانے والا ہے, ان کو جو ہے کیا تم نے اللہ کے ساتھ جو ہے ہمسر بنا دیا ہے, اللہ کے ساتھ کیا بنا دیا, ہمسر بنا دیا, اللہ کی صفات ان کے لیے آپ کہتے ہیں, الحق تم بھی, شرکا, شرکا کے بارے میں تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنایا صفات کے اندر, کلا کبھی نہیں شریک ہے اللہ کے, بل ہو اللہ, بلکہ یہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اس آیت کریمہ اثبات رسالت ہے, اس آیت کریمہ میں اثبات رسالت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلناک, اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, الا کافتا للناس, مگر تمام لوگوں کے لیے کافی, کافی تمام لوگوں کے لیے, بشیرن, بشارت دینے والا ماننے والوں کو, نذیرا, ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو, ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثریت لوگ نہیں جانتے. اللہ رب العزت فرماتے ہی نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو مگر کافی تمام انسانیت کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, کیونکہ باقی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ایک خاص زمانے تک جو ہے وہ پیغمبر تھے, ایک خاص قوم کی طرف جو ہے وہ پیغمبر تھے, خاص زبان والوں کی طرف جو ہے وہ پیغمبر تھے, خاص رنگ و نسل والوں کی طرف جو ہے وہ پیغمبر تھے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا ہے, عالمگیر پیغمبر ہے, وہ ایک خاص جو ہے وقت تک نہیں ہے, تا قیامت جو ہے اللہ کے پیغمبر ہے, کسی ایک رنگ کے لیے جو ہے وہ پیغمبر نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے بعثت الی الاحمر والاسود, مجھے اللہ گورو کالو سب کے لیے پیغمبر بنایا ہے اللہ مجھے. اسی طرح جو ہے وہ کیا, ایک زبان کے لیے جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہے, تمام کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کے پیغمبر. ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بظاہر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عرب سے جو ہے بات چیت کر رہے ہیں, قریش کے سامنے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, مگر دعوت کیا دی, ایوہ الناس, اے تمام انسانوں کے سامنے تو تم ہو, مگر ہے میری دعوت جو ہے کیا, ایوہ الناس, تمام لوگوں کے لیے, تمام لوگوں کی طرف جو ہے میری یہ دعوت ہے. جس طرح قرآن میں اللہ نے کہا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, اے تمام انسانوں عبادت کرو ایک پروردگار کی. اسی طرح سورہ آراف میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے لوگو میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف, سب کے سب کی طرف. سورہ حج کے اندر آپ نے پڑھا تھا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو مگر تمام مخلوقات کے لیے پیغمبر, رحمت کے معنی پیغمبر. تو اللہ رب العزت فرماتے وما ارسلناک الا کافۃ للناس, نہیں بھیجائے ہم نے آپ کو مگر کافی تمام لوگوں کے لیے, آپ عالمگیر پیغمبر ہے, تا قیامت اللہ کے پیغمبر, تمام انسانوں کے لیے پیغمبر ہے, بشیر بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا ماننے والوں کو, نذیر ڈرانے والا نہ ماننے والوں کو. لیکن اکثریت لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے. ویقولون اور کہتے ہیں متا ھذا الوعد, زجر بے انکار قیامت, کہتے ہیں یہ لوگ کب ہوگی یہ وعدہ قیامت کی, اگر ہو تم سچے یہ کب آئے گی یہ قیامت. تو کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, لکم میعاد, تمہارے لیے جو ہے میعاد ہے, مہلت ہے, یوم اس دن تک, لا یستاخرون, تمہارے لیے جو ہے میعاد ہے مقرر اس دن کا, لا یستاخرون عنہ, لا تستاخرون عنہ ساعتن, کہ نہ جو ہے تم پیچھے ہٹو یعنی ہٹو گے اس سے, ساعتن ایک گھڑی کے لیے, ولا تستقدمون, اور نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو اس سے, یعنی تمہارا جو ہے اس سے جو ہے تم مؤخر نہیں ہو سکتے. اس جو گھڑی آپ کے لیے مقرر ہے حساب اور کتاب کی, اس میں جو ہے وہ کیا, اس سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہو سکتی, اور اسی طرح جو ہے تم اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے, وہ آپ سے جو ہے وہ آگے نہیں ہو سکتی, اور نہ تم اس سے جو ہے وہ آگے ہو سکتے, وہ اپنی ٹائم پہ جو ہے وہ گھڑی جو ہے وہ آئے گی. تو اس باب میں جو ہے ہم نے پڑھا نفی شفاعت قہری, اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذکر کر دیا.